Ja. Oh ja, maar we waren dus onderweg naar het Food Autonomy Festival. En we zijn er bijna. En we hebben, ja, nou ja. Zo, nou, dit, af en toe komt er een beetje hard geluid. Een piepje, dat is, ja, sorry daarvoor. En, hallo, nee, ja. Dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En you are listening to the Wunderlige Programmleerklokken met derlige Programmleerklokken met Goedipal. Hallo, dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Nee. Kijk, het zit zo. Er is iemand die heet Goedipal en die maakte een radioprogramma. Die had mij gevraagd iets te doen en dat heb ik gedaan. Maar dat is op de een of andere manier is dat nu op mijn eigen telefoon terechtgekomen. Ja. Nou, ondertussen beginnen we de weg weer terug te vinden. Maar er is toch weer wat afleiding. Maar er is toch weer wat afleiding.